дзявочка, паланіла ты лагчыну, бязавая веточка, паланіла ты лагчыну, бязавая веточка, дзеўка косу расчасала, белу ленту ўплела, нахілілась на кусточак. Не было, от того не будет.